جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے جمعہ مبارک کہنا یہ بدعت ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جمعہ عید المسلمین ہے، ہے نا، حدیث میں آتا جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، اور جمعے کا دن بہت افضل دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، یاد رکھیے۔ تو جمعہ مسلمانوں کی چونکہ عید ہے اور عید کی ہم کیا کرتے ہیں؟ مبارکباد دیتے ہیں، تو لہٰذا ہر جمعے کی ہم مبارکباد دیں گے۔ یہ بات صحیح ہے، آپ نے جو کہا، جو اخذ کر رہے ہیں غلط ہے، بات صحیح ہے کہ جمعہ عید ہے، افضل عید ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ لیکن جمعہ عید تہوار کی حیثیت سے عید نہیں ہے، وہ حکم کے اعتبار سے اور عبادت کے اعتبار سے عید ہے۔ عید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عید ہوتی ہے حکمی عید، ٹھیک، اور ایک عید ہوتی ہے جو حکم سے نہیں، عبادت کی بنیاد پر وہ عید بن جاتی ہے، ٹھیک۔ تو جمعہ عید المسلمین اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت کا دن منایا، اور عیدین جو عید الفطر عید الاضحیٰ جو ہے وہ حکمی عید ہے، مطلب حقیقی تہوار ہے وہ۔ جمعہ معاف کرنا حکمی عید ہے، مطلب اللہ نے حکم دیا، وہ عبادت کی وجہ سے عید ہے، اور عیدین جو ہماری ہے وہ حقیقتاً تہوار ہے، وہ منانے کی چیز ہے، اور منانے کی جب چیز ہوتی ہے اس کی مبارکباد دی جا سکتی ہے، اور جو حکم کے اعتبار سے اس کی مبارکباد نہیں دی جائیں گی۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمعہ مبارک نہیں کہا، صحابہ نے کبھی جمعہ کی کئی فضیلتیں بیان کی، جمعہ مبارک نہیں کہا۔ تو آپ کہیں گے پھر عید کا کہاں کا عید مبارک؟ تو یاد رکھیے صحابہ نے عید مبارک تو نہیں کہا، لیکن عید کے لیے مبارکباد ایک دوسرے کو دی، تقبل اللہ منا و منکم، یہ صحابہ سے ثابت ہے یہ عمل۔ تو یہ دینا خود بخود مبارکباد دینے کی علامت ہے، لیکن کبھی جمعہ کو صحابہ ملے اور یہ کہا تقبل اللہ منا و منکا یا منا و منکم، یہ نہیں کہا کبھی، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا عیدین پر مبارکباد دینا جائز ہے، جمعہ کو عید کہنا یا جمعہ کو عید مبارک کہنا یا جمعہ مبارک کہنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور یہ ایک نئی بدعت ہے۔ بہت سی بار ہوتا ہے، لوگ نیٹ کے اوپر آج کل ہوتا ہے، ای میل آیا تھا جمعہ مبارک، آپ کو بولے جا رہا ہے جمعہ کا کیا، دیکھو تم جمعہ کو نہیں مانتے، یہ وہ دن تھا آدم پیدا ہوئے، یہ وہ دن تھا ان کی دعا قبول، یہ دن تھا وہ نکل کے آئے، دن تھا فلاں ہوا، یہ وہ دن۔ جمعہ کا دن بڑا افضل ہے نا، صحیح حدیث میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آدم کو اللہ نے اسی روز پیدا کیا، آدم کی توبہ اسی روز قبول ہوئی، بڑا افضل دن ہے جمعہ، یاد رکھی۔ لیکن افضل ہونے سے وہ مبارک بولنا، گریٹنگس دینے کا مستحق نہیں بنتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عید پر صحابہ نے گریٹنگس دی ایک دوسرے کو، وہ تہوار ہے، لیکن جمعہ کو نہیں دی۔ تو لہٰذا جمعہ کو جمعہ مبارک کہنا یہ بدعت ہے، اور اس سے ہم کو اور آپ کو اجتناب کرنا ہوگا۔ حالانکہ یہ عیدین سے بھی افضل دن ہے، معلوم آپ کو حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ عیدین سے بھی افضل ہے، لیکن عیدین سے بھی افضل ہونے کے بعد چونکہ یہ تہوار نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی مبارکباد دینا سننا سے ثابت بھی نہیں ہے، اور یہ مبارکباد دینا بدعت میں شمار ہوا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ آگے وہ سوال کرتے ہیں،